अथर्वेद षष्ठम कांडम अथ षष्टोन्वाक सुक्तम वामन उत सूर्यों से लेकर अदृष्ट हा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सब और प्रकाश वाला सब करके देखा गया और ना देखते हुए पदार्थों में गति वाला सूर्य अंतरिक्ष के बीच राक्षसों अंधकार आदि उपद्रवों को सर्वथा नाश करता हुआ मेघों व पहाड़ों से सन्मुख उदय होता है। नीगामों से लेकर अलिप्सत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। किरणें किरणों के स्थान अंतरिक्ष में बैठकर ठहरी हैं। खोजने वाले पुरुषों ने अपने कामों में प्रवेश किया है। स्तुति करने वाली प्रजाओं की यति क्रियाओं से ना दिखती हुई पंक्तियों को अति निश्चय करके पाने की इच्छा की है। आयुर्वेद से लेकर शम्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान पुरुष के जीवन देने वाली भले प्रकार चिताने वाली प्रसिद्ध विविध प्रकट होने वाली संसार का भय जीतने वाली वेद विद्या को मैंने पाया है। वह इस पुरुष के ना दिखने हुए दोषों को शांत कर देवी। सुक्तम 53 ओष्ठ से लेकर भगश्च पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उत्तम ज्ञान देने वाले आकाश और पृथ्वी और बड़ा प्रकाशमान सूर्य मेरे लिए इस घर को दक्षिणा दान व प्रतिष्ठा से भरपूर करे। चंद्रमा और अग्नि अनुग्रह करके अन्न को जतावे। वायु और सब का उत्पन्न करने वाला ऐश्वर्यवान परमात्मा हमारी रक्षा करे। पुनः प्राण से लेकर विश्वा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। बार बार प्राण बार बार आत्म बल प्राप्त हो। बार बार देखने का समर्थ बार बार बुद्धि हमें प्राप्त हो। बेचुक शीरों का रक्षक सब नरों का हितकारी परमात्मा हमारे सब कष्टों के बीच में स्थित रहे। सा वर्षा से लेकर वृष्टम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अन्न के साथ विज्ञान के साथ यथावत शिरों के साथ यथाविधि और मंगलकारी मन के साथ हम संगत हुए हैं। विश्वकर्मा परमेश्वर हमारे लिए यहां पर अति विस्तीर्ण धन करे और हमारे शरीर का जो विनष्ट कष्ट है विविध कष्ट है उसे शुद्ध करता रहे। सूक्तम 54 इदम तद से लेकर 53 संपूर्ण ऐश्वर्य वाले राजा को इष्ट प्राप्ति के लिए शोभित करता हूँ जिससे उसके मित्र के लिए ये और वह अधिक ऊंचा पद होवे। हे जगदीश्वर इस पुरुष के राज्य और बड़ी संपत्ति को बड़ा जैसे वर्षा धाम को। अश्वी से लेकर उत्तरम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य और चंद्रमा तुम दोनों इस पुरुष के लिए राज्य को और इसके लिए संपत्ति को दृढ़ करो। इस पुरुष को राज्य के मंडल में मित्रवर के लिए अधिक ऊंचा करो। सबंधुस से लेकर श्रीनमते तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो शत्रु बंधुओं सहित और बिना बंधुओं के होकर हमें सतावे उस सब को तत्व मंथन करने वाले विद्वानों का सत्कार करने वाले मेरे लिए वश में कर। सुक्तम 55 ये पंथानों से लेकर सर्वे पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के यानों रथ आदिकों के योग्य बहुत से मार्ग सूर्य और पृथ्वी के बीच चलते रहते हैं उन मार्गों में से जो कोई मार्ग अभंग शांति पहुंचावे हिस्सा विद्वानों उस मार्ग के लिए मुझे यहां पर अच्छे प्रकार स्थिर करो। ग्रीष्मो हेमंत से लेकर श्याम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वसंत काल अर्थात चैत्र और विशाख धाम घाम ऋतु अर्थात ज्येष्ठ और आषाढ़ मास वर्षा अर्थात श्रावण और भाद्रपद शरद ऋतु अर्थात अश्विनी और कार्तिक मास, शीतकाल अग्रहण और पौष मास, उतरता शीतकाल माघ मास और फागुन मास, ये तुम सब हमें अच्छे प्रकार कुशल से स्थापित करो। हमें गौ आदि पशुओं से और अज प्रजा में सब ओर से भागी करो। तुम्हारे ही हिंसा रहित शरण में हम रहें। इदा से लेकर श्याम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब ओर से निवास कराने वाले पिता को, विद्या में निवास कराने वाले आचार्य को और यथा नियम निवास कराने वाले राजा को तुम बहुत बहुत नमस्कार करो। उन उत्तम व्यवहार करने वालों के ही सुमति वाले और कल्याणकारक हार्दिक स्नेह में हम लोग रहें। सूक्तम 56 मानव देशवासी लेकर देवजनेभ्य पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, संतानों सहित और पुरुषों सहित हमको चोट देने वाला सर्प सर्पतुल्य अपना दोष ना काटे, मुंदे हुए मुख को ना खोले और खुले मुख को ना मुंदे। विद्वान जनों को नमस्कार है। नमो से लेकर देवनेभ्य दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, काले सांप के लिए वज्र होवे, तिरछी धार वाले सांप के लिए वज्र और लिपटने वाले भूरे सांप के लिए वज्र होवे, विद्वान जनों के लिए सत्कार है। समते से लेकर आस्यम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सर्प, तेरे दांत से दांतों की मिलाकर तोड़ता हूं और तेरे जबड़े में दोनों जबड़ों को मसल कर, तेरी जीभ से जीभ को मसल कर और मुख से मुख को मिलाकर तोड़ता हूं। सूक्तम 57 इदमित से लेकर पर्वत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये वेद ज्ञान ही निश्चय करके भय निवारक वस्तु है, यही दुख नाशक प्रवेशर का औषध है, जिससे मनुष्य देह रूप एक दंड वाले और व्याधि रूप सैकड़ों अनि वाले बाण को हटा कर बोले। जालेशन से लेकर जीव से दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जल संबंधी द्रव्य से फोड़े को सब ओर से सींचो, सुखकारक पदार्थों से उसे पाप से सींचो। सुखों का समूह वेद ज्ञान तीक्ष्ण औषध है, उससे हे रुद्र हमें जीने के लिए सुखी रख। शम चैनों से लेकर भेषचम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, निश्चय करके हमारे लिए शांति और हमारे लिए सुख होवे और हमें कोई भी दुख न पीड़ा देवे, पाप की क्षमा हो, सब जगत हमारे लिए भय निवारक होवे, सब हमारे लिए रोग नाशक होवे। सूक्तम 58 यशम से लेकर श्याम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़ा धनी परमेश्वर मुझे ये यशस्वी करे, ये दोनों सूर्य और पृथ्वी लोक कीर्तिमान करें, व्यवहार कुशल विद्या प्रेरक आचार्य मुझे यशस्वी करे, दक्षिणा व प्रतिष्ठा के देने वाले राजा का प्रिय यहां पर मैं रहूं। यथा इंद्र से लेकर श्याम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे परमेश्वर सूर्य और पृथ्वी लोक में कीर्तिमान है और जैसे जल अन्न आदि औषधियों में यश वाले हैं, वैसे ही सब व्यवहार कुशल महात्माओं में और सब गुणों में हम लोग यश चाहने वाले होंगे। यशा से लेकर यशस्तंभ तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यह मंत्र इसी कांड के सूक्त 39 मंत्र में आ चुका है। सूक्तम 59 अरंधति से लेकर चतुष्पदे पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे रोक न डालने वाली शक्ति परमात्मन, तो प्राण और जीव का पहुँचाने वाले पुरुषों को, तृप्त करने वाली स्त्रियों को और बिना दूध वाले चौपाए को अन्न प्राप्ति के लिए विस्तृत घर दे। औषधि से लेकर पुरुषान दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तापनाशक न रोक डालने वाली शक्ति परमेश्वर उत्तम क्रियाओं के साथ शरण देवे, हमारी गौशाला को बहुत दुख देने वाली और पुरुषों को निरोग करे। विश्वरूपा से लेकर गोभ्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सबका रूप रचना करने वाली, बड़े ऐश्वर्य वाली, जीवन देने वाली अथवा जीवन सामर्थ्य वाली शक्ति परमात्मा की मैं स्वागत करके आवाहन करता हूँ। मैं दुखनाशक परमेश्वर की गिराई हुई ताड़ना को हमारी भूमियों से दूर ले जावे। सप्तम साठ आयमा से लेकर जानने पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये प्रसिद्ध स्तुति वाला अंधकार नाशक सूर्य इस ज्ञानवती कन्या के लिए पति और अविवाहित पुरुष के लिए पत्नी चाहता हुआ हमारे आगे आता है। आश्रम से लेकर समनमायती दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शत्रु नारक्षक परमेश्वर, दूसरी कन्याओं के विवाह में जाती हुई इस कन्या ने तप किया है, हे न्यायकारी परमेश्वर, दूसरी कन्याएं इस कन्या के विवाह में अवश्य आवें। धाता दातार से लेकर प्रतिकाम्यम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विधाता ने पृथ्वी को और द्विधाता ने आकाश और सूर्य को धारण किया, वहीं विधाता इस उद्योगशील कन्या को प्रतिज्ञा करके चाहने योग्य पति देवे। सूक्तम इकसठ महे मापो से लेकर धात पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए व्यापनशील जल मधुरपन से आकर बही, मेरे ये लोकों को चलाने वाले सूर्य ने ज्योति करने वाले को सुख धारण किया है और मेरे लिए तप से उत्पन्न होने वाले सब उत्तम गुण हैं, मेरे लिए विवाह से चतुर ऐश्वर्यवान मनुष्य ने विस्तार धारण किया है। अह विवेच से लेकर विवश्च दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैंने पृथ्वी और सूर्य को पृथक पृथक किया, मैंने सात व्यापनशील नेत्र कान जिहा नाक मन और बुद्धि को आपस में मिला हुआ उत्पन्न किया है, मैं जो कुछ सत्य और झूठ है और मैं विद्वानों में होने वाली वाणी को सब मनुष्यों में भरपूर बताता हूं। अहम जजान से लेकर सखाया तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैंने पृथ्वी और सूर्य को उत्पन्न किया, मैंने सात त्वचा नेत्र कान जिहान नाक मन और बुद्धि की और उनकी व्यापक शक्तियों की उत्पन्न किया है, मैं सत्य और झूठ जो कुछ है उसे जिसमें आपस में मित्र अग्नि और जल को तृप्त किया है। इति षष्ठो अनुवाक अथर्वेद षष्ठम कांडम आज सप्तम अनुवाक वैश्वानरों से लेकर न पुणिताम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब नरों का हितकारी परमेश्वर विद्या प्रकाशों से और शीघ्रगामी पवन प्राण से और मेघों से हमें पवित्र करे, रस वाली सत्यशील और संगति करने योग्य सूर्य और पृथ्वी लोक अपने रस से हमें शुद्ध करें। वैश्वानरों से लेकर रई नाम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, सब नरों का हित करने वाली प्रिय सत्य वेदवाणी को तुम आरंभ करो, जिसके शरीर के विस्तार सिंचन सामर्थ्य पहुंचाने वाली हैं, उस वेदवाणी से परस्पर आनंद उत्सवों पर बातचीत करते हुए हम लोग धनों के स्वामी होंगे। वैश्वानरों से लेकर उच्चरंतम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, शुद्ध पवित्र शुद्ध करने वाले होते हुए तुम सब नरों का हित करने वाली वेदवाणी को तेज पाने के लिए आरंभ करो। वहां पर वेदवाणी से परस्पर हर्ष उत्सव को आनंदित करते हुए हम बहुत काल तक चढ़ते हुए सूर्य को देखते रहे। सूक्तम 63 यथ ते देवी से लेकर प्रसूत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, प्राप्त हुई अलक्ष्मी ने जो रस्सी तेरे गले में बांध दी है, जो ज्ञान बिना न सुनने वाली है न खुलने वाली है, उसको तेरे उत्तम जीवन के लिए, तेज के लिए और बल के लिए ज्ञान से मैं खोलता हूँ। आगे बढ़ाया गया तू अक्षय हर्षयुक्त अन्न का भोग कर। नमस्त तेज से लेकर मृत्यु वे। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे तेज नाश करने वाली अलक्ष्मी, तेरे लिए वज्र होवे, लोहे की बनी बंधन की भेड़ियों को तोड़ डाल। न्यायकारी परमेश्वर मेरे लिए बार बार ही तुझको देता है। उस न्यायकारी परमेश्वर को दुख रूप मृत्यु नाश करने के लिए नमस्कार होवे। अयसम से लेकर रोहयम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, यहाँ पर मृत्यु के कारणों से जो सस्त प्रकार से घिरा हुआ तू लोहे से जकड़े हुए काठ के बंधन में बंध रहा है, नियम के साथ पालन करने वाले ज्ञानियों से मिलता हुआ तू इस पुरुष को उत्तम आनंद में ऊपर चढ़ा। संस्मित से लेकर भर। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवान विद्वान पुरुष, स्वामी होकर तू सब ही को सुखों को यथावत रीति से लाकर मिलाता है और प्रशंसा के पद पर तू शोभित होता है, सो तू हमारे लिए अनेक धनों को भर दे। सूक्तम 64 सम से लेकर उपास थे। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आपस में जान पहचान करो, आपस में मिले रहो, ज्ञान वाले तुम लोगों के मन एक से होवें, तुम्हारे मन एक से होवें जैसे प्रथम स्थान वाले यथावत ज्ञानी विद्वान लोग सेवनीय परमेश्वर अथवा ऐश्वर्यों के समूह को सेवन करते हैं। समानो मंत्र से लेकर विष्धवम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम्हारा मंत्र विचार एकता और समिति एक सो धर्म का आचरण एक सा और इन तुम सब का चित सब पदार्थों का ज्ञान मिला हुआ होवे, एक से ब्रह्म धर्म के साथ तुमको मैं ग्रहण करता हूँ, एक से चिंतन भूत भविष्य के अनुभव के स्मरण में तुम भली भांति प्रवेश करो। समानिवास से लेकर सुसहायसती। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तुम्हारा निश्चय उत्साह अथवा संकल्प एक सा और तुम्हारे हृदय हार्दिक कर्म एक से होंवे, तुम्हारा मन मनन कर्म एक सा होवे जिससे तुम्हारी गति बड़ी सहाय करने वाली होवे। सूक्तम 65 आम से लेकर कृधि। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्रोध ढीला होवे, फैले हुए शस्त्र ढीले होवे, मन के साथ संयोग वाली भुजाएं नीची होवे, हे शत्रु नाशक सेनापति, तो शत्रुओं का बल ऊंधा करके मिटा दे और हमारे लिए धन सन्मुख कर। निरहस्तेभ्य से लेकर हमेशा हम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विजय लोगो, निहत्थे निर्बल हम लोग के हित के लिए निहत्थे निर्बल शत्रुओं के ऊपर जिस बाण को तुम छोड़ते हो उसी ही ग्रास शस्त्र से मैं प्रजागण व राजगण शत्रुओं की भुजाओं को काटता हूँ। इंद्र से लेकर मैं दिना। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति ने असुर शत्रुओं को निहत्थापन पहले किया था, स्थिर स्वभाव स्नेही उस बड़े सेनापति के साथ मेरे वीर लोग जीते। सूक्तम 66 निरहस से लेकर विविध। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शत्रु हम पर चढ़ाई करता हुआ निहत्था होवे, और वे भी जो अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए हम पर चले आते हैं। हे प्रतापी सेनापति इंद्र, उन सबको बड़े वध के साथ मार गिरा। इन सबका दुखदायी प्रधान आर पार छिदकर भाग जावे। अतानवना से लेकर प्राश्रित दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो तुम धनुष्मान तानते हुए और तलवारें खींचते हुए और चलाते हुए दौड़े चले आते हो, हे शत्रुओं तुम सब निहत्थे हो जाओ। महाप्रतापी सेनापति इंद्र ने तुमको आज मार गिराया है। निरहस्ता से लेकर भजा में है तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शत्रु लोग निहत्थे हो जावें, उनके अंगों को हम शिथिल करते हैं, फिर हे महाप्रतापी सेनापति इंद्र उनके सब धनों को सैकड़ों प्रकार से हम बांट लेवें। सूक्तम 67 परिवर्तमानी से लेकर परस्त्राम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाला राजा और पोषण करने वाले मंत्री मार्गों पर सब दिशाओं में सब ओर चलते रहे हैं। पीड़ा देने वाले शत्रुओं को वे सब सेनाएं आज बहुत दूर घबरा कर चली जावें। मूढ़ा से लेकर वरे वरम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे घबराए हुए पीड़ा देने वाले शत्रुओं, बिना सिर वाले सिर कटे सांपों के समान चेष्टा करो। प्रतापी वीर राजा अग्नि आग्नेय अस्त्रों से घबराए हुए उन तुम सबों में से अच्छे अच्छों को चुनकर मारे। एशु से लेकर रुपेश तो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति इन अपने वीरों में ऐश्वर्यवान पुरुष का धर्म कवच पहना दे और शत्रुओं में हरिन का डरपोक बन कर दे। शत्रु उल्टे मुख होकर चले जावे, भूमि युद्ध भूमि और राज्य हमारी ओर चली आवे। सुप्तम 68 आयम से लेकर प्रचेतस पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये काम का चलाने वाला फुर्तीला नापित छुरा सहित आया है। हे शीघ्रगामी पुरुष तप्त जल सहित तू आ, प्रकाशमान ज्ञानवान श्रेष्ठ पुरुष आप एक चित्त होकर बालक के केश भिगो में, प्रकृष्ट ज्ञान वाले पुरुषों तुम शांत स्वभाव व तेजस्वी बालक का मुंडन कराओ। अदिति चक्ष से लेकर दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अखंडित छुरा केश काटे, जल अपनी शोभा से सींचे, संतान का पालन करने वाले पिता दीर्घ जीवन के लिए और दृष्टि बढ़ाने के लिए बालक के रोग की निवृत्ति करें। यैन से लेकर प्रजामान तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस विधि के साथ अपना कर्म जानने वाले फुर्तीले नापित ने छुरे से शांत स्वभाव तेजस्वी उत्तम स्वभाव वाले बालक का मुंडन किया है, उस विधि से हे ब्राह्मणों इस बालक का ये सिर मुंडन कराओ। ये बालक उत्तम गौं वाला उत्तम घोड़ों वाला और उत्तम संतानों वाला होवे। सूक्तम 69 गिरव से लेकर तन्मय उपदेश करने वाले सन्यासी में, ज्ञान के उपदेशकों में विचरने वालों, ब्रह्मचारी आदि को के बीच स्वर्ण में और विद्याओं में जो यश है और बहते हुए जल अथवा बढ़ते हुए ऐश्वर्य में और अन्न में जो मीठापन है वह मुझ में होवे। अश्विना से लेकर जनों अनु दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शुभ कर्म के पालन करने वाले हे कर्मों में व्याप्ति वाले माता पिता, सार अर्थात बल का धन के पहुँचाने वाले ज्ञान से मुझको प्रकाशित करो, जिससे मनुष्यों के बीच तेजोमयी वाणी को मैं बोला करूं। मथि मई से लेकर द्रष्टो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मुझ में प्रताप और यश हो और देव पूजा आदि यज्ञ का जो सार है उसको अभी मुझ में प्रजापालक परमेश्वर दृढ़ करें, जैसे अंतरिक्ष में सूर्यमंडल को। सुक्तम 70 यथा से लेकर हन्यताम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे ज्ञान, जैसे ऐश्वर्य, जैसे अनेक व्यवहार, बहुत व्यवहार युक्त राजद्वार में रहते हैं, जैसे अपने को ऐश्वर्यवान मानने वाले पुरुष का मन स्तुति क्रिया व अपनी पत्नी में स्थित रहता है, वैसे ही हे नाम मारने योग्य प्रजा, तेरा मन सब में निवास करने वाले परमेश्वर में अच्छे प्रकार दृढ़ होवे। यथा हस्ती से लेकर हन्यताम, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे हाथी हथनी के पद चिन्ह से अपना पद बढ़ाया जाता है, जैसे अपने को ऐश्वर्यवान मानने वाले पुरुष का मन स्तुति क्रिया व अपनी पत्नी में स्थिर रहता है, वैसे ही हे न मारने योग्य प्रजा, तेरा मन सब में निवास करने वाले परमेश्वर में अच्छे प्रकार दृढ़ होवे। यथा से लेकर हन्यताम, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे पहिये की पुट्ठी अरव के जोड़ से, और जैसे अरव का जोड़ पुट्ठी से, और जैसे नाभिस्थान पुट्ठी के भीतर जमा होता है, जैसे अपने को मानने वाले पुरुष का मन स्तुति क्रिया या अपनी पत्नी में स्थिर रहता है, वैसे ही हे न मारने योग्य प्रजा, तेरा मन सब में निवास करने वाले परमेश्वर में अच्छे प्रकार दृढ़ होवे। सूक्तम 71। यदन से लेकर कृणोतु, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अनेक रूप वाला जो कुछ अन्न प्राय में खाता हूं, और स्वर्ण घोड़ा, गऊ, बकरी, भेड़ और कुछ भी मैंने ग्रहण किया है, दाता सर्वाक परमेश्वर उसको धार्मिक रीति से स्वीकार किया हुआ करे। यन्मा से लेकर कृणोतु, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दिया हुआ माता पिता आदि से पाया हुआ अथवा ना दिया हुआ स्वयं प्राप्त किया, दूसरे विद्वान महाशयों करके दिया हुआ और मननशील पुरुषों करके अंगीकार किया हुआ जो कुछ द्रव्य मुझको प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से मेरा मन उदय होता हुआ सा अत्यंत शोभित होता है, दाता सर्वव्यापक परमेश्वर उसको धार्मिक रीति से स्वीकार किया हुआ करे। यदंत से लेकर स्तवनम, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुषो, जो कुछ अन्न असत्य व्यवहार से मैं खाता हूँ और देना चाहता हुआ अथवा ना देना चाहता हुआ मैं जो कुछ खा जाता हूँ, पूजनीय सब नरों के हितकारी परमेश्वर को महिमा से वह अन्न मेरे लिए सुखकारक और मीठा रस वाला होवे। सूक्तम 72। यथासित से लेकर कृणोतु, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार से बंधन रहित स्वतंत्र परमात्मा अपने वशवर्ती प्राणियों के लिए बुद्धिमान की बुद्धि से अनेक शीरों को बनाता हुआ विस्तार करता है, वैसे ही यह मंत्र विचार तेरे समर्थ को सहन शक्ति के साथ और अंग को अंग के साथ बड़ी भांति संयुक्त करे। यथा से लेकर पसा, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे प्रबंध से आदर योग्य राज्य उद्योग से मनुष्यों में प्रकाश वाला बताया जाता है, जितना पालने में समर्थ पुरुष का राज्य होता है उतना तेरा राज्य बढ़े। युवाद अंगिनम से लेकर पसा, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जितने अंग हैं उससे सिद्ध पालन समर्थ पुरुषों से सिद्ध और बोझ उठाने वाले गदों से सिद्ध जिनका राज्य है, पर जितना अनियुक्त बलवान पुरुष का है उतना तेरा राज्य बढ़े। इति सप्तमों को अनुवाक। अथर्वेद षष्ठम कांडम अथ अष्टमोनुवाक। सूक्तम 73। अहियातु से लेकर सजाता, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य समान प्रतापी और चंद्र समान शांत स्वभाव पुरुष यहाँ पर आवे और अग्नि समान तेजस्वी बड़ी वेदवाणी की रक्षा करने वाले पुरुष उत्तम उत्तम गुणों व धनों के साथ यहाँ पर आवे। हे समान जन्म वाले बांधवों, तुम सब एक मन होकर इस तेजस्वी ज्ञान पुरुष की संपदा को भली भांति प्राप्त करो। यो वा से लेकर अस्तु, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जो पराक्रम तुम्हारे हृदयों में भरा है और जो उत्साह व शुभ संकल्प हमारे मन में प्रविष्ट हो रहा है, उसी के कारण उत्तम अंश से और जल से उन तुम सबको मैं सेवा करता हूँ। हे समान जन्म लेने वाले बांधवों, तुम्हारी क्रीड़ा प्रसन्नता मुझ में होवे। इह एव से लेकर अस्तु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों यहाँ पर ही रहो, हमसे हटकर ना जाओ, पोषण करने वाले गृहस्थ उत्तर उत्तर काल में तुम्हारे लिए अभय करें। घर का स्वामी गृहस्थ तुमको निरंतर बुलाता रहे। हे महान जन्म वाले बंधुओं, तुम्हारी क्रीड़ा प्रसन्नता मुझ में होवे। सूक्तम 74 स व से लेकर अजीक्तम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों तुम्हारी विस्तृत विद्याएं यथावत, मनन सामर्थ यथावत और सब कर्म यथावत मिले रहें। इस ब्रह्मांड के पति भगवान ऐश्वर्यवान परमेश्वर ने तुमको तुम्हारे हित के लिए यथावत मिलाया है। संज्ञपणम से लेकर वा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तुम्हारे मन का विज्ञापन और भी हृदय का संतोष जक कर्म होवे, और भी भगवान की प्राप्ति का जो तप है उस कारण से तुमको मैं संतुष्ट करता हूँ। यथ आदित्य से लेकर सक्रीधि तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार से तेजस्वी प्रकाशमान विद्वान अथवा अधीन देव माता अदिति पृथ्वी या वेदवाणी के पुत्र समान मान करने वाले पुरुष संकोच नहीं करते हुए उत्तम गुणों और शत्रुनाशक वीरों के साथ प्रकर भी हुए हैं, वैसे ही हे तीनों कालों और तीनों लोकों को झुकाने वाले परमेश्वर, क्रोध ना करता हुआ तू इन सब जनों को यहाँ पर एक मन कर दे। सूक्तम 75 निर्मोम से लेकर प्राश्रित पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं उस शत्रु को उसके घर से निकालता हूँ जो शत्रु सेना चढ़ाता है। प्रतापी राजा ने उसको अपने निर्विघ्न घृणा व्यवहार से मार गिराया है। परमाम तम से लेकर समाम में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शत्रुओं व अंधकार का नाश करने वाला प्रतापी राजा चोर को अतिशय दूर भूमि में भेज देवे, जहां से वह बहुत वर्षों तक फिर ना आवे। एतो तिस्त्र से लेकर दीवी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष तीन अपने मानव स्थान नाम और जाति रूप उत्कृष्ट भूमियों व धामों को उल्लांग कर चले और पांच अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण और पांचवें नीच योनि अर्थात पशु पक्षी वृक्ष आदि प्राणियों की मर्यादा को उल्लांग कर चले, वह पुरुष तीन प्रकृति और परमेश्वर की रुचि योग्य विद्याओं को अर्थात सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाशों को उल्लांग कर वहां चला जावे, जहां से वह बहुत वर्षों तक फिर ना आवे जब तक सूर्य अंतरिक्ष में रहे। सूक्तम 76 य एनम से लेकर हृदयाधि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष दर्शन के लिए इसकी सेवा करते और ध्यान करते उन करके अच्छे प्रकार प्रकाशित हुआ अग्नि अपनी जिहाओं सहित हमारे हृदय से अधिकार पूर्वक उदय होवे। अग्नि से लेकर पश्यति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं ताप गुण वाले उस अग्नि के प्राप्ति योग्य गुण को आयु बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ, जिस अग्नि के मुख से निकलते हुए धुएं को सत्य जानने वाला पुरुष देखता है। यो अस्य से लेकर मृत्युवे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष दुख से बचाने वाले क्षत्रिय करके संभाली हुई इसकी प्रकाश क्रिया को जानता है, वह पुरुष कुटिल स्थान में मृत्यु पाने के लिए अपना पैर नहीं जमाता है। नैनम से लेकर आयुषी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसको घेरने वाले शत्रु नहीं मारते हैं और ना मैं घात में बैठने वालों को जानता है। जो विद्वान क्षत्रिय अग्नि के नाम को आयु बढ़ाने के लिए लेता है। सूक्तम 77 अस्थात से लेकर अतिष्ठपम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्यलोक ठहरा हुआ है, पृथ्वी ठहरी हुई है, ये सब जगत ठहरा हुआ है, सब पर्वत विश्राम स्थान में ठहरे हुए हैं, घोड़ों को स्थान पर मैंने खड़ा कर दिया है। यह से लेकर हुए दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस भूमिपालक राजा ने निकल जाने का समर्थ पाया है, जिसने भीतर वाले का समर्थ और जिसने घूमने वाले लौटने का समर्थ पाया है, उसको ही मैं बुलाता हूँ। जात वेदों से लेकर कृति। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बहुत धन वाले पुरुष, हमारी ओर लौटा, तेरे आगमन के उपाय 100 और तेरे समीप में भ्रमण मार्ग शस्त्रों में, उन क्रियाओं से हमें अवश्य स्वीकार कर। सूक्तम 78 तेन से लेकर वर्धताम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यह पुरुष उस प्रसिद्ध बहुत ग्रह अन्न के साथ सब ओर से अवश्य बढ़ती करे। इस पुरुष को जो वीरों को उत्पन्न करने वाली पत्नी उन लोगों ने प्राप्त कराई है, उस पत्नी के लिए वह पति अनुराग से व प्रकर्म से बढ़े। अभी से लेकर पक्ष तो। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राप्ति योग्य अंशे और राज्य व ऐश्वर्य से पत्नी के लिए पति बढ़े और पति के लिए पत्नी बढ़े। सस प्रकार के तेज वाले धन से ये दोनों खटती बिना सदा भरपूर रहें। त्वष्टा से लेकर वाम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विश्वकर्मा परमेश्वर ने तेरे हित के लिए वीरों को उत्पन्न करने वाली पत्नी को और विश्वकर्मा ने इस पत्नी के लिए तुझे पति उत्पन्न किया है। वही विश्वकर्मा बाल देने वाले जीवन साधन और दीर्घ आयु तुम दोनों के लिए करे। सूक्तम 79 अयम 9 से लेकर गृहेशु ना। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये सूर्यलोक का स्वामी परमेश्वर यथावत बढ़ता हुआ हमारे लिए हमारे घरों में असामान्य विशेष लक्ष्मियाँ बुद्धि सब ओर से रखे। तुम 9 से लेकर वसु। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सूर्यलोक के स्वामी, तू हमारे घरों में भल बढ़ाने वाला अन्न धारण कर, पुष्टि और धन चला आवे। देव से लेकर श्याम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सब प्रकार बुद्धि वाले प्रकाश स्वरूप परमात्मन, सस्त प्रकार के पोषण का तो स्वामी है, उस पोषण का हमें दान कर, उसका हमारे लिए धारण कर, उस तेरी भक्ति वाले हम होवें। सूक्तम 80 अंतरिक्षेन से लेकर विधेम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह परमेश्वर आकाश में समान अंतर्यामी रूप से सब जीवों को अत्यंत देखता हुआ ईश्वर होता है, उस व्यापक दिव्य स्वरूप परमेश्वर का जो महत्व है उसी से तेरे लिए हे परमेश्वर भक्ति के साथ हम सेवा करें। ये त्रय से लेकर अरिष्टात्ते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो काल अर्थात सबकी संख्या करने वाले परमेश्वर के प्रकाश आकाश में आश्रित तीन देवताओं अग्नि वायु सूर्य के समान वर्तमान है, उन सब परमेश्वर के प्रकाशों को इसके हित के लिए रक्षा करने और क्षेम करने को मैंने बुलाया है। अपसुते से लेकर विधेम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राणों में है परमेश्वर तेरा प्रादुर्भाव है, सूर्यमंडल में तेरा सहवास है, अंतरिक्ष के भीतर और पृथ्वी में तेरी महिमा है, व्यापक दिव्य स्वरूप परमेश्वर का जो महत्व है उसी महत्व से तेरे लिए हे परमेश्वर भक्ति के साथ हम सेवा करें। सूक्तम 81 यंतासी से लेकर अभुद्यम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पुरुष तो नियम में चलने वाला है, तो अपने दोनों हाथों को सहायता के लिए देने वाला है, तो राक्षस विघ्नों को हटाता है, प्रजा और धन को सहारा देते हुए ये आप हाथ का सहारा देने वाले हुए हैं। परिहस्त से लेकर गम्यागमे। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे हाथ का सहारा देने वाले पुरुष, घर को घर पुष्ट करने के लिए विशेष करके संभाल। हे मर्यादा युक्त पत्नी, गर्भस्थ संतान को भले प्रकार से पुष्ट कर, तू उस संतान को योग्य समय पर उत्पन्न कर। यम से लेकर जनादिति। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उत्तम संतान की कामना वाली अखंडता स्त्री ने जिस जैसे हाथ का सहारा देने वाले रति को धारण किया है, विश्वकर्मा व शिल्पी परमात्मा उस वैसे ही पति को इस पत्नी के लिए नियमबद्ध करे, जिससे वह पत्नी कुल शोधक संतान उत्पन्न करे, यही प्रयोजन है। सुक्तम व्यासी आगच्छत से लेकर शतक्रतु। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अति यतनशाली व नियमवान मैं आते हुए और आए हुए पुरुष का नाम स्वीकार करता हूँ। अंधकार नाशक बहुत धन वाले और सैकड़ों कर्मों और संपूर्ण ऐश्वर्य वाले परमात्मा की मैं प्रार्थना करता हूँ। येन सूर्या से लेकर आदिति। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस मार्ग से दिन और रात्रि ने सूर्य संबंधी ज्योति को प्राप्त किया है, उसी मार्ग से वीरों को उत्पन्न करने वाली भार्या को मर्यादा पूर्वक तो प्राप्त कर। ये बात बड़े ऐश्वर्य वाले भगवान ने मुझसे कही है। यस्ते से लेकर शचीपते। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, जो तेरा गन्ना व्यवहार अर्थात अंकुश दुष्कर्मों का दंड बहुत बड़ा और ज्योति स्वरूप और धन देने वाला है, उसी के द्वारा वाणी व कर्म व बुद्धि के रक्षक परमेश्वर, पत्नी की इच्छा वाले मुझे वीर को उत्पन्न करने वाली पत्नी दे। इति अष्टम अनुवाक। अथर्वेद षष्ठम कांडम अथ नव अनुवाक। सुक्तम 83। अप चिता से लेकर अप उच्छतो। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुख नाश करने वाली गंडमाला आदि पीड़ाओं चली जाओ। जैसे शीघ्रगामी पक्षी श्वेन अपनी बस्ती से, प्रेरणा करने वाला वैद्य या सूर्य लोक औषध करे और आनंद देने वाला वैद्य व चंद्रलोक तुमको निकाल दे। अनेका से लेकर अप इतन। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, एक गंडमाला आदि चितकबरी, एक श्वेतवर्ण, एक काली और दो रोहिणी लाल रंग वाली सब गंडमाला आदि पीड़ाओं का नाम मैंने ग्रहण किया है। अवीरों कातरों को नाश करती हुई तुम चली जाओ। असूतिका से लेकर नश्यति। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राणवायु के रमन स्थान नाड़ियों में मार्ग वाली तुम सुख नाश करने वाली गंडमाला आदि पीड़ा बांझ होकर चली जावे, हर्षनाशक घाव इस रोगी से चला जावे, वह घाव गलाव से कोमल होकर नष्ट हो जाएगा। ब्रेही से लेकर जुहोमी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, मन से प्रीति करता हुआ तू अपनी धर्म से देने योग्य क्रिया को प्राप्त हो, क्योंकि सुंदर से और उत्तम विचार से ऐश्वर्य का कारण ज्ञान में देता हूं। सूक्तम 84। यस्या से लेकर सरता। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस तेरे भयानक मुख में इन बंधे हुए प्राणियों के छुड़ाने के लिए कमनीय व्यवहार को मैं देता हूँ, उस तुझको पामर लोग ये भूमि अर्थात आश्रय देने वाली मानते हैं। मैं तुझको यह अलक्ष्मी है सब प्रकार से भली भांति जानता हूं। भूत से लेकर स्वाहा, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे चिंता योग्य अलक्ष्मी, हमारे लिए देने और लेने योग्य क्रिया वाली हो, यह तेरा सेवनीय व्यवहार है जो हम लोगों के बीच हुई। इन इस जन्म वाले और उन अगले व पिछले जन्म वाले जीवों को पाप से मुक्त करने कर दे, ये सुंदर वाणी है। एव से लेकर मृत्युवे, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे लक्ष्मी, तू ना मारने वाली होकर हमसे लोहे की बनी बंधन की बेड़ियों को अवश्य ही भले प्रकार खोल दे। न्यायकारी परमेश्वर मेरे लिए बारंबार ही तुझको देता है, उस न्यायकारी परमेश्वर को दुख रो मृत्यु नाश करने के लिए नमस्कार होवे। यस्में से लेकर रोहियम इमम, चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, यहां पर मृत्यु के कारणों से जो सहस्त्र प्रकार हैं, घिरा हुआ तो लोहे से जकड़े हुए काठ के बंधन में बंध रहा है। नियम से पालन करने वाले ज्ञानियों से मिला हुआ तो इस पुरुष को उत्तम आनंद में ऊपर बढ़ा। सुक्तम 85 वर्णों से लेकर अभिवरण, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। यह दिव्य गुण वाला सेवनीय गुणों का रक्षक स्वीकार करने योग्य वैद्य अथवा वरण अर्थात वरण वृक्ष राजयोग आदि को हटावे। जो राजरोग इस पुरुष में प्रवेश कर गया है उसकी निश्चय करके व्यवहार जानने वाले विद्वानों ने हटाया है। इंद्रस्य से लेकर वार्यामही, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रतापी स्नेही और सेवनीय पुरुष के वचन से और सब व्यवहार जानने वाले विद्वानों के वचन से तेरे राजरोग को हम लोग हटाते हैं। यथा से लेकर वार्य, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ ने सब और बहती हुई इन जलधाराओं को रोका था, वैसे ही तेरे राजयोग को सब मनुष्यों के हित करने वाले अग्नि से मैं हटाता हूं। वृषेन्द्रस्य से लेकर भवा, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ये परमेश्वर सूर्य का स्वामी, अंतरिक्ष का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी और सब प्राणियों का स्वामी है। पुरुष तो अकेला स्वामी हो। समुद्र ईशे से लेकर भवा, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। समुद्र बहते हुए जलों का स्वामी है। सूर्य रूप अग्नि पृथ्वी का वश में करने वाला है। चंद्रमा चलने वाले नक्षत्रों का अधिष्ठाता है। हे पुरुष, तू अकेला स्वामी हो। सम्राट से लेकर भव, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, बुद्धिमानों का सम्राट और मननशील मनुष्यों का शिखा अस्त है। जय चाहने वालों की वृद्धि का बांटने वाला है। हे पुरुष, तो अकेला स्वामी हो। सप्तम 87 आ से लेकर भ्रशत, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तुझको लाकर मैंने स्वीकार किया है। सभा के मध्य तू वर्तमान हुआ है। निश्चित बुद्धि और निश्चल स्वभाव होकर स्थिर हो। सब प्रजाएं तेरी कामना करें। राज्य तुझसे कभी भ्रष्ट ना हुए। यह वेदी से लेकर धारे, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, पहाड़ के समान निश्चल स्वभाव तो यहां ही रहे, यद्य कदापि मत गिर। सूर्य के समान यहां पर स्थिर स्वभाव होकर ठहर और यहां पर राज्य को अधिकार में रख। इंद्रम से लेकर ब्रह्मनस्पति, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने दृढ़ देने योग्य शुभ कर्म के साथ इस राजा को दृढ़ स्थापित किया है। यही सब का उत्पन्न करने वाला और ब्रह्मांड और वेद का पालक परमेश्वर उस राजा को अधिक अधिक उपदेश करे। सूक्तम 88। ध्रुवा से लेकर विश्याम्यम पहला श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है। सूर्यलोक दृढ़ है, पृथ्वी दृढ़ है, ये सब जगत दृढ़ है, ये सब पहाड़ दृढ़ हैं, प्रजाओं का यह राजा दृढ़ स्वभाव है। ध्रुव ते से लेकर धूम दूसरा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है। सबका राजा वरुण सेवनीय परमेश्वर से तेरे लिए तेरे राज्य को स्थिर प्रकाशमान बड़े बड़े लोगों का पालन करने वाला परमात्मा स्थिर और संपूर्ण ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर स्थिर और सर्वव्यापक ईश्वर स्थिर रखे। ध्रुवो से लेकर कल्पांतम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन दृढ़ और अचल होकर तू शत्रुओं को नाश कर दे और शत्रु समान आचरण करने वाले नीचों को अपने पैर से दबा दे। यहां पर तुझ निश्चल स्वभाव के लिए साथ साथ रहने वाली सब दिशाएं एक मन वाली हों और ये समाज समर्थ होवे। सूक्तम 99वां इदम से लेकर शोच्यामसी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। तृप्त करने वाली औषधि का जो ये मस्तक बल और सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर द्वारा दिया हुआ जो वीरत्व है उससे सब प्रकार उत्पन्न हुए से तेरी हार्दिक शक्ति को हम शोक में डालते हैं। शोच्यामसी से लेकर ते मना दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शत्रु तेरी हार्दिक शक्ति को हम शोक में डालते हैं, तेरे मन अर्थात मनन समर्थ को हम शोक में डालते हैं। तेरा मन मेरे ही पीछे पीछे चले जैसे वायु से मिला हुआ धुआं वायु के साथ साथ चलता है। महित्व से लेकर समस्याताम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शत्रु मेरे प्राण और अपान वायु तुझको और दिव्य गुण वाली विज्ञान युक्त विद्या तुझको मुझसे और भूमि का मध्य स्थान और दोनों अंत तुझको मुझसे संयुक्त करें। सूक्तम 90 याम तेज लेकर ब्रह्मसी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य पापियों के रुलाने वाले परमेश्वर ने तेरे अंगों शरीर को पीड़ा देने और हृदय आत्मा दुखाने के लिए जिस बर्छी पीड़ा को छोड़ा है सो अब नाना गति वाली उस बर्छी को हम लोग तुझसे उखाड़ते हैं। यास्ते से लेकर हृदयामसी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो सो असंख्य नाड़ियां तेरे अंगों में फैली हुई हैं तेरी उन सब नाड़ियों के विषों को निकालकर हम पुकारते हैं। नमस्ते से लेकर निपतिताय तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे पापियों के रुलाने वाले परमेश्वर बर्छी और बांध छोड़ने वाले तुझको नमस्कार है, तानी हुई बर्छी को नमस्कार है, छूटती हुई को नमस्कार है और लक्ष्य पर पड़ी हुई बर्छी को नमस्कार है। सूक्तम 91 इमं से लेकर व्यय पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। इस सर्वव्यापी संयोग वियोग करने वाले परमेश्वर को 8 प्रकार के यम नियम आदि योगों से और 6 प्रकार के पढ़ना पढ़ाना आदि ब्राह्मणों के कर्मों से उन महात्माओं ने कर्षण अर्थात परिश्रम से प्राप्त किया है। उसी कर्म से तेरे शरीर के पाप को विपरीत गति करके मैं हटाता हूं। नेक्स्ट से लेकर रपा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वायु नीचे की ओर बहता है, सूर्य नीचे की ओर तपता है, ना मारने योग्य गौ नीचे को दूध देती है। हे मनुष्य तेरा दोष नीचे की ओर होगी। आप इधर वाद से लेकर भीष्म तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शुभ कर्म व जल अवश्य ही भय निवारक है, शुभ कर्म व जल पीड़ा नाशक है, शुभ कर्म व जल सबके भय निवारक हैं, वे तेरा भय निवारण करें। सुक्तम 92। वातंड्रहा से लेकर धधातु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अन्न व बल वाले राजन, सावधान होकर वायु के समान वेग वाला हो और परमेश्वर वाले जगदीश्वर की आज्ञा में मन के समान गति वाला होकर चल। समस्त विद्याओं व धनों वाले दोषों के नाश करने वाले विद्वान लोग तुझको राज्य कार्य मुक्त करें से युक्त करें। सूक्ष्म धरती मनुष्य तेरे पगों में वेग को अच्छे प्रकार धारण करें। जवस्ते से लेकर पारयिष्णु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विज्ञान युक्त राजन, जो वेग तेरे हृदय में भरा हुआ है और जो सब प्रकार दिया हुआ वेग शेन अर्थात बाज पक्षी में और पवन में विचरा है, हे वेग युक्त राजन, तो उस बल से बलवान और संग्राम में पार लगाने वाला होकर युद्ध को जीत। तानुष्टे से लेकर मिमियात तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवान राजन, तेरा शीर हमारे शीर को ले चलता हुआ हमारे लिए और तेरे लिए सेवनीय धन और सुख शीघ्र पहुंचावे। कुटिलता रहित विजय चाहने वाले आप हमारे धारण के लिए बड़ी अपनी ज्योति भले प्रकार निर्माण करें जैसे सूर्यमंडल में ज्योति। इति नौम अनुवाक।